तय की बात छेड़ो, यीशु मसीह से यारो। रिश्ते की बात छेड़ो, मजहब फकत न धारो, मजहब फकत न धारो। रिश्ते की बात छेड़ो, यीशु मसीह से यारो। रिश्ते की बात छेड़ो, यीशु मसीह से यारो। रिश्ता बनेगा खून से, यीशु ने जो बहाया। रिश्ता बनेगा खून से, यीशु ने जो बहाया। उस खून को पुकारो, उस खून को पुकारो। रिश्ते की बात छेड़ो, यीशु मसीह से यारो। रिश्ते की बात छेड़ो, यीशु मसीह से यारो। सूली पे कर गया जो, कूसे में बंद दरिया सूली पे कर गया जो। रूह में उसे उतारो, रूह में उसे उतारो। रिश्ते की बात छेड़ो, यीशु मसीह से यारो। रिश्ते की बात छेड़ो, यीशु मसीह से यारो। राह पर बनाओ उसको, जो मौत पर है गालिब। राह पर बनाओ उसको, जो मौत पर है गालिब। ए पाप के बीमारो, ए पाप के बीमारो। रिश्ते की बात छेड़ो, यीशु मसीह से यारो। रिश्ते की बात छेड़ो, मजहब फकत न धारो, मजहब फकत न धारो। रिश्ते की बात छेड़ो, यीशु मसीह से यारो। रिश्ते की बात छेड़ो।